عشقم بهت عمیق بود اما تو حال و روزم رو نمی دیدی، انقدر غرق بچگی بودی، دل بستگی هامون نفهمیدی. عشقم بهت عمیق بود اما این عشق رو باید ترک می کردم، از من گریزون بودی و ای کاش از روز اول درک می کردم. حالا همین تنهایی بیرم با من رفیقی دل وفا داره، نون و نمک خوردیم یه جوری که دست از سر من بر نمی داره. عشقم بهت عمیق بودم ما قلبم عمیق‌تر شکست، انگار چیزی ازت به دل نمیگیرم، راحت برو محکم قدم بردار. از آرزوهامون جدا موندی، تو خاطرات گذشته جا موندی. از آرزوهامون جدا موندی، تو خاطرات گذشته جا موندی. تنهایی بیرم با من رفیقی دل وفا داره، نون و نمک خوردیم یه جوری که دست از سر من بر نمی داره. عشقم بهت عمیق بودم ما قلبم عمیق‌تر شکست، انگار چیزی ازت به دل نمیگیرم، راحت برو محکم قدم بردار. از آرزوهامون جدا موندی، تو خاطرات گذشته جا موندی.